रासना आया मुझको तुझसे दिल लगाना। हंसती है ये दुनिया मुझको कह के दीवाना। याद रखेगा एक दिन सारा ये जमाना, आंखों में आंसू लेकर मेरा मुस्कुराना। है मेरे पास वही जो गया है तू देकर, तेरी गलियों में फिर रहा हूँ टूटा दिल लेकर। बेवफा ने भी ठुकराया बेवफा कहकर, तेरी गलियों में फिर रहा हूँ टूटा दिल लेकर। बेवफा ने भी ठुकराया बेवफा कहकर। ये मानता हूँ इश्क से बढ़कर कोई जादू टोना नहीं, जिसे तू खेल के तोड़ दे ये दिल है खिलौना नहीं। ओ, ये मानता हूँ इश्क से बढ़कर कोई जादू टोना नहीं, जिसे तू खेल के तोड़ दे ये दिल है खिलौना नहीं। सारे गम सहकर, तेरी गलियों में फिर रहा हूँ टूटा दिल लेकर। बेवफा ने भी ठुकराया बेवफा कहकर, तेरी गलियों में फिर रहा हूँ टूटा दिल लेकर। बेवफा ने भी ठुकराया बेवफा कहकर। कर